can tahammül etmez. Bir aleler var, bir aleler var. Vay dünya dünya, fanisin dünya. Vay dünya dünya, yalansın dünya. Can ile canan alansın dünya, yalansın dünya. Vay dünya dünya, fanisin dünya. Vay dünya dünya, yalansın dünya. Aşk ile pervane dönersin dünya, yalansın dünya. Yalansın dünya, yalansın dünya.